notering van Black Box. In de House of 1000 dit jaar, Strike It Up komen we nog tegen. Kan je overklappen op 3.43 niet doorvertellen. En Right On Time, die vinden we zelfs op 154. Dat is ook weer leuk natuurlijk. We gaan weer eventjes kijken naar de reacties. 538. The House Top 1000. Kilian, laten we bij jou beginnen. Ja, er komen een hoop appjes binnen voor de grootste festivals natuurlijk. De favoriete festivals waar mensen heen zijn geweest. Jeffrey, die appte Wooverland. Kijk, dat is dus grillig. Ben je er eens geweest? Nee, ja, het zegt me allemaal niks. Sowieso al deze festivals. Ja, nou, Wooverland was altijd een van de hoofdsponsoren van onze lijst. Dus vandaar dat de mensen het ook leuk vinden. Die zijn misschien daarom wel geweest. Maar dat is toch wel een serieus festival, hè? Ja. Echt elk jaar weer een enorme goede line-up. Classic Festival. En ik draai er ook dit jaar weer. Ja. En ik zag de line-up van de week. Weet het niet naar boven, maar het wordt wel weer leuk. Ja, jij dan. Maar jij hebt natuurlijk ook al die feesten die überhaupt binnenkomen, allemaal wel gedraaid, toch? Ja, ik heb hier een gast, Jeffrey Otten. Die zegt, lekker de cd's van Madhouse en Pieter en Beat. En de festivals die ik bezocht, zoals Trans Energy, 538, Dance Smash Party. En bijvoorbeeld ook World Clay Center. Dat is allemaal feesten waar ik en clubs waar ik gedraaid heb. Ja. Dus, dat Pieter en Beat, dat was ook leuk. Dat was van Ramon Roelofs, Charlie Lonois. Maar dan onder zijn Duitse techno-alias. Ja, ja. Heel leuk. Maar dat is helemaal gestopt. Die hele sound, die harde Duitse sound. Ja. Maar ik weet daarentegen dat er afgelopen, wat is het, 2 weken geleden of 3 weken geleden, was het Gelredome, notabene, echt een serieuze locatie, was afgehuurd met alleen maar hard techno. Waarbij Anger Fist en dat soort namen er staan. Ik kende werkelijk niet één van de acts. Maar dat was dus helemaal uitverkocht. De Gelredome, hè? Ja. Dat is echt een serieuze. Zo grappig, al die namen ken ik dan allemaal wel weer. Ja, waar jij ook fan van bent, dat vond ik wel leuk om te horen, is Paul Kalkbrenna. Ja, man. Ja, dat is ook echt fantastisch. Ik heb ooit een keer een festival geprobeerd te organiseren en hem proberen te boeken. Ja. Toen was hij al €125.000. Ik ben bang dat de prijs omhoog gegaan. Dat denk ik ook wel, ja. Nou ja, het is wel een waanzinnige plaat. No goodbye. Still saving when it all came home. van KLF. Ik weet niet wat die gebruikt hadden, maar ik wil het ook. Dat zeker. Echt, allemaal rare titels hadden ze. De Ancients of Moomoo. En natuurlijk best wel wat goede tracks te maken. What Time Is Love was een hele grote hit. Natuurlijk. En die komen we nog tegen. Hoger in de House Top 1000. Goed, Jur. Heb je wat leuke dingetjes gevonden? 538. The very best in house music. The House Top 1000. Nou, je ja, gooit het een beetje. Ja. Even kijken. Ik heb hier iemand die zegt... Ja, mijn hoogtepunt is jaren geleden in de Mercanti Plaza met DJ Cross. Ja, was leuk. Kremlin heette dat. Ja. En ja. Samen met Tiesto. Hij zegt, ik heb zelfs nog een handje gekregen van Thijs. Zo. Ja, zeker. En het komt van de Richard Burger. Nou, ik hoop dat je hand sinds die tijd niet meer gewas hebt. Nee. Schildwaard hoor, schildwaard. Ja, ja, ja. Ik zie al heel veel dingetjes erbij komen. Lucifer zie ik voorbij komen. Dat was een hardcore party in Den Haag, 1991. Het bunkertje, dat zou ongetwijfeld... ken jij dat? Het bunkertje? Het bunkertje klinkt goed, vind ik. Gotham City. Volgens mij was dat een afterpartytje in Den Haag, was dat inderdaad. Gotham City, daar heb ik eigenlijk best wel van diep. Voor het eerst op een houseparty ben ik die tegengekomen. En hij was nog in goede staat, voor de duidelijkheid. maar daar gaat hij morgen een leuk verhaal over vertellen, weet ik nu al. Oh, dat weet ik niet. Want hij heeft daar namelijk de titels van voorgeschreven voor de Gotham City. En hij vertelt morgen wat er misgegaan was. Dat was vrij grappig. Rave the City natuurlijk, ja, dat was zeker leuk. Dat waren de eerste hardcore parties überhaupt in Nederland... die voor het eerst in zo'n grote zaal werden gegeven. Blijft toch ook heel leuk om daar onderdeel van geweest te zijn. En ja, ik zie nog steeds veel meer leuke dingen. Silly Symphonies bijvoorbeeld. Weet je dat nog kent? Dat was, we hadden vroeger de grote drie DJ's... Remy, Dimitri en Marcello. En Remy die had twee broertjes. En die gaan voor die Silly Symphonies feesten. Ja. En raad eens even wie er altijd daar op die feesten draaide. Ja, dat was zijn broertje. Ja, Remy, ja. Dat was Remy natuurlijk. Ja. Goed, House Top 1000. Blijf ze sturen via de 538-app. Je favoriete feest, of beter gezegd... als je één feest moet noemen... wat is dan echt het eerste feest wat bij je opkomt? Daar zijn we benieuwd naar. Gaan we horen zometeen. 10 over 1, 538, met Blake Baxter. Don't you want some more? Don't in house music. The House Top 1000. The House Top 1000. This is our house and our house music. 538. 858. Dat ik zelf ook weer allemaal dingen voorbij zie komen. Dat ik denk, oh ja, dat was inderdaad ook heel erg leuk. Ik zie onder meer Exposure van René Mulder voorbij komen. Maan, die loopt dat te roepen. En daar heeft hij helemaal gelijk in. Dat was ook heel bijzonder. 538. En inmiddels aan de telefoon. Ik heb me niet opgelet hoe die heet. Daniel, Daniel, goedenacht. Hi. Welkom. Dank je. Hey, leuk dat je hebt gereageerd, want ik ga gelijk vragen. Wat is jouw leukste feest geweest ooit? Ja, de leukste feesten waren toch wel de first in de Lexion in Westzaan. Ja, zeker. Iedere maand, de eerste. Kan je uitleggen aan de mensen wat er dan gebeurde? Want het hele fenomeen afterparty is eigenlijk een beetje weggevallen. Ja. Ja, we gingen 4:30 open en ik denk om 6:00 stond gewoon de hut helemaal vol met een mannetje of 2000, misschien wel 3000. Ja. Iedereen ging helemaal uit zijn dak. Klappert dan in de rij. Ja, ik heb het de kans. Ik zie het nog voor me. De mooiste vrouwen worden heel anders. Maar goed, dit geheel tezijde. Maar wat je zegt, we gingen open. Hoezo? Je werkte hier daar? Ja, ik werkte daar ook inderdaad. Als glazenhaler en als barkeeper. Oh, wat leuk. Ja, nee, het was echt heel bijzonder. En is het nou een goede zaak of een slechte zaak dat er geen afterparties meer zijn? Oeh, dat is een lastige. Nou, ik vind het wel jammer. Ik vind het ook wel jammer, hoor. In de zin van, ik moet er niet meer aan denken, dat is een ander verhaal. Nee. Als ik het nu doe, dan ben ik gelijk, lig ik er een paar dagen af. Ja. Hey Jurgen, jij draaide heel veel. Ik draaide heel vaak daar in de Lexion. En dan begonnen we inderdaad om 9:00 of 6:00. En het kon wel eens doorgaan tot een uurtje of 2, 3 smiddags, zeg maar. Ja, dus ik zou dat niet, top, meer, ja. niet meer aan moeten denken. Maar ja, ik heb heel veel van die afterparties gedraaid, inderdaad. Ja. En het is jammer dat het eigenlijk niet meer bestaat. Nee. Tegenwoordig is het after na 11:00 s'avonds of zo, denk ik. Ja, precies. Dit voelt al als een afterparty. Daniel, wat doe je tegenwoordig? Ben je nog een beetje uitgaanderig, of niet? Ja, we gaan zeker nog wel uit. Wolverland is heel leuk. Thuishaven, Crazyland. Dat soort feesten, die zijn geweldig. Nou, klinkt helemaal goed. Blijf lekker luisteren naar de House Top 1000. We doen het voor het eerst op 538. Wij vinden het waanzinnig leuk. En fijn dat je hebt gereageerd. Fijne nacht. Jo. Hey, veel plezier. Ja, hoi, dat hoi. Gaat wel lukken, denk ik. Sterker nog, daar zijn we druk mee bezig met wat plezier hebben. Blijf ze laatst weer insturen, wou ik zeggen. Blijf ze sturen. Naar de 538-app, je favoriete feestje. Of waar je als eerste aan moet denken als ik jou vraag. Wat was nou het allervetst? Wij door in de lijst met nummer 857. Ik kreeg hier ook nog eens geremixed door Remy en Sven. Dit was een Engelsman, die heette Eddie Flashing Folks. De track, die heette Warwick. aan de mensen die nu inschakelen en die hopen op Louis Capaldi of op Alex Warren. Ik kan nog weer een naam noemen, dan moet je toch even schrikken natuurlijk als het gebeurt. Wat is er allemaal aan de hand met 538 dit weekend? Nou, we zijn dit weekend helemaal in de band van de House Top 1000. Eerbetoon aan de muzieksoort die toch na de rock'n'roll de muziek het meest heeft veranderd, durf ik te stellen. Ja. En we hebben wat grote namen, misschien kan je ze nog een keer noemen, die er vandaag dit weekend allemaal langskomen hier bij 538. Onder andere Michel de Heij, Didier Jean. Wie had het nog meer? Koen Groeneveld van de Clubheads. Hardwell, Tiesto. Maar ook Ferry Korsten en Joris Voorn. Ja, Joris Voorn komt ook langs. En die heeft de volgende plaat op dit moment ook weer geremixed, volgens mij, toch? Oh, dat geloof ik inderdaad, ja. En Ferry Korsten heb je ook al genoemd. Ja, en die heeft de plaat gemaakt. Nou, het is echt alsof het was afgesproken. Nou, niet normaal. Wat een talent. Het is geweldig. Goed, want het is namelijk eigenlijk de track die voor Ferry Korsten eigenlijk zijn de track die doorbrak. Dat was System F. Deze zat er net voor. Maar toen werd er wel al de basis gelegd voor zijn gigantische carrière, want die had hij zeker. Sterker nog, Ferry Korsten was lange tijd eigenlijk dé man uit Nederland. En Tiesto en Armin, die kwamen daar achteraan. Ja, hij droeg een beetje de kar van die gasten. Precies. Ja. Een beetje gespreid, zou je kunnen zeggen. Don't be afraid, zo heet hij. Hij staat op 8,55. don't know why, but we got 5 British productions this hour. Oftewel, Engeland domineert dit uurtje een beetje. 5 Engelse producties. Terwijl we zo trots zijn op het feit dat er 223 Nederlandse producties in de House Top 1000 staan. Dat is bijna een kwart, hè? Daar moet je eens even over nadenken. Dat is toch waanzinnig. Je hoorde in dit geval React to Rhythm en Intoxication. Ik heb iets aangeraakt, maar ik zit er op. Ik denk, het moet toch niet helemaal vlekkeloos gaan. Dat zou toch wel jammer zijn natuurlijk. Intoxication staat op 854. Leuke suggesties nog steeds. Laat ze komen naar de 538-app. We hebben hele leuke suggesties gekregen. Outland werd net even genoemd. Kent Jurgen natuurlijk ook nog wel. Die platenzaak op de Zeedijk. Ja, klopt. Ik haalde eigenlijk meer mijn platen in Den Haag. Maar wat ik ook heel vaak deed is met bevriende DJ's zoals Remy of Marcello of Jan. Gingen we naar Engeland en dan gingen we daar plaatjes scoren, zeg maar. En dan, dat waren dan platen die had dan niemand. Die had dat niemand. En die plakte je dan ook af. En die kon je dan maanden draaien totdat hij eigenlijk in Nederland in de winkel lag. Ja, want dat afplakken, dat was heel veel mensen heel boos om. Ja, Giel hoorde ik vanavond. Die was echt helemaal... Ja, Giel. Die vond dat echt verschrikkelijk. Die wilde dan weten wat het was. En eigenlijk maakt het nog niet uit. Want als je in die tijd gewoon wist wat de titel was, dan kon je hem nog niet krijgen. Nee. Dat is helemaal niet voor te stellen dat je nu gewoon even googelt of even je Spotify aanzet. Maar dus dan moest je voor naar Engeland. Ja. Dat vonden jullie dan leuk. En dan ging ik me expres heel erg heel exclusief houden dat maandenlang alleen Jurgen om kon draaien. Dat was de truc toen, hè? Ja, en dan werd het toch wel een hitje in de clubs. En dan had je die een beetje op je naam staan, zeg maar. Weet je? Ja. Werd het een Jurgenplaatje? Of een Jurgenplaatje, Dimitri-plaatje. Zo ging dat in die tijd. Ja, zeker. Ja. Ik vind sowieso aan mensen moeilijk uit te leggen. Dimitri, dat was natuurlijk eigenlijk de Chesto van die tijd. Ja. Weliswaar alleen in Nederland. En eigenlijk was een feest zonder Remy, Dimitri of Marcello. Dat was gewoon geen feest. Jawel, als jij er ook zit. Goed, nou, we gaan gauw door de House Top 1000 met een track van Funk Rule Supreme. De House Top 1000. Bom. Ja, dit is toch gewoon een feest, ik kan niet anders zeggen. En Voodoo staat op 853. 853. Dat zeg ik. What kind of food do you do? As soon as you turn up, weet je wie dit een goede track vond? Dat is Frankie Rizzardo. Hij zegt zelfs dat dit de reden was dat hij helemaal in de muziekscene is gegaan. En je ziet waar Frankie Rizzardo tegenwoordig staat. Funk Brew, Supreme, zo heette de track. En Voodoo's. Die vond je op 853. Even tempo maken met Total Confusion. De homeboy, hippie en de funky Total Jones. Confusion! Total Confusion! maar deze plaat. Helaas. Hij schreef het voor een vriend, een hele bekende vriend. Want die maakte behoorlijk goede tracks. Dat was Marino Stefano, die maakte dit soort nummers. Ken je vast wel, Hans Burn. Maar ook CM, Dream Universe. Nou, wat was nou het verhaal? Marino die was op weg naar de studio, naar Mike, naar Push dus. Om te gaan musiceren, zeg maar. En verongelukte. Dat blijft een verschrikkelijk verhaal. Daarom heet de plaat dus ook Till We Meet Again. Dat blijft toch een van de allerbeste en favoriete tracks van Armin van Buuren. Toevallig weet ik dat vanmiddag nog even over gehad zelfs. En als mensen dan vragen, wat vind jij nou eigenlijk toch wel een van de beste platen ooit gemaakt? Nou, dan moet ik toch heel vaak deze zeggen. Het was 1992 en wij gingen dan voor het eerst naar de IT. Dan hoorden we deze track van Cashmere samen met Daye. Die heet het Brighter Days. Thank you. man, DJ Jurgen. Ja. Jij weet er ook alles van. Nou, hij kwam een keer naar mij toe. En we kwamen uit de Roxy. Hij zegt, Jurgen, kun je mij ergens mee helpen? Ik zeg, nou is goed. Hij zegt, loop even bij me mee naar mijn huis. Hij woonde daar niet zo gek ver vandaan. Kun je me even helpen met deze wasmachine boven sjouwen. S'nachts om 5 uur. En hij woonde 4 hoog. Oh ja. Ja, dus, ja. Maar briljant producer. Hij kon uren en dagen aan een plaat werken altijd. En dat sliep hij ook niet. En dat deed hij vaak ook met gekke dingen. Bijvoorbeeld het geluid van een Lucifer-doosje. Dat sampled hij dan. En dan, ja, dus op een gegeven moment zat die sampler zo vol met samples. Van allerlei gekke geluiden. En daar maakte hij dan muziek mee. Ja, want de hoogst genoteerde track van Erik Nuan, dat is LSD in Wonderland. Ja. Die staat weer heel hoog in de lijst, sterker nog in de top 100. Kan je vast verklappen. Die is gemaakt met een sample. Die zat zodanig vol, dat gedurende de plaat, dat is nog, hoor je nog steeds, ja, daar liepen de beats er gewoon uit. Want hij zat gewoon, hij kon het niet aan. En dat zat inderdaad vol met een Lucifers doosje. En ja, klopt. Een klok die ze aan het opdraaien waren. Het was echt waanzinnig leuk om die verhalen uit die tijd te horen. En je hoort op ergens in de plaat ook tok. En dan, dus de koelkast sloeg aan. Dat zou dus best wel jouw koelkast kunnen zijn geweest. Die ik, ja. Of het was mijn rug. Dat kan natuurlijk ook. Maar goed, ja, zo ging het in die tijd. En tegenwoordig is de apparatuur om muziek te maken natuurlijk een stuk beter. Maar het was echt pionieren met al die muziek. Ja, ja, dat is zeker zo. En hij maakte hele bijzondere muziek. Hè. Je hebt het net gehoord. Als je het misschien voor het eerst hoorde, ook wel leuk. Een beetje een soort sprookjesachtige muziek. En dat was heel populair in Nederland, maar wel alleen in Nederland. Dat vertelde Pieter van Oudland over. In Engeland konden ze aan de straatstenen niet kwijtraken. Nou ja. Maar goed, wij vonden het geweldig. Ja. Ja, zeker. En een heel aardige jongen. En we spreken hem nog regelmatig. Het gaat goed met hem, gelukkig. Gelukkig wel, ja. Wat anders kunnen worden, hadden we er ook wel eerlijk bij zeggen. Maar goed. We gaan zo meteen natuurlijk vrolijk fluitend verder in de nachten van de House op 1000 met het derde uur van mij persoonlijk. Zometeen, en dat moet ik toch even melden, hebben we nog een grootheid hier op de radio. En dat is voor iemand die naar 50 graag luistert. Een nieuwe naam, Erwin van der Bliek. Maar voor de mensen die de House op 1000 volgen, al een jaartje of 16, 17, is het natuurlijk een household name, zoals wij dat noemen in het goed Nederlands. En dat is Erwin van der Bliek. Dat allemaal zometeen. Let's go! Zometeen meer House Top 1000. Yeah. Maar ook Mr. Roy en Basement Jacks, dat allemaal zo meteen. Radio 538. 538 Nieuws. 2 uur. In Vlissingen heeft de politie iemand neergeschoten die zich verward gedroeg. Een onderhandelaar kon de persoon niet rustig krijgen en daarom moest er een arrestatieteam bij komen. Daarbij werd de schot gelost. Bij de arrestatie raakte ook een politiehond gewond. Die is naar een dierenarts gebracht. Er is een explosie geweest bij het Israëlcentrum in Nijkerk. De schade valt mee en er zijn geen gewonden. Vorig jaar werd er meerdere keren bij het Israëlcentrum geprotesteerd door pro-Palestina-demonstranten. Toen werden er ook spullen vernield. In het centrum zit de organisatie Christenen voor Israël. In Iran zijn Amerikaanse helikopters beschoten. Die waren op zoek naar een Amerikaanse piloot uit een gevechtsvliegtuig dat eerder op de avond uit de lucht werd geschoten. Er werden in totaal 2 Amerikaanse jets neergehaald. 1 piloot is gered, naar de ander wordt nog gezocht. En dat de winkels met Pasen dicht zijn, zijn we wel gewend, maar een Duitse webwinkel voor kantoorartikelen is sinds gisteren ook dicht. Op LinkedIn zegt de CEO van het bedrijf dat het geloof steeds meer naar de achtergrond verdwijnt en hij daarom een statement wil maken. Op de website staat dat ze volgende week ook nog gewoon bestaan. In het noorden en westen is het droog, in de rest van het land regent het. Het is 5 tot 11 graden. Op de meeste plekken overdag bewolkt en droog, behalve in het zuidoosten. Het wordt een graad of 14. En dit was het nieuws op 538. Van 35 keer voor je dan Flitsmeis. We hebben nog een aantal flitsers. De eerste op de A2, Den Bosch Eindhoven bij Eindhoven 158.6. A4 dan richting Badhoevedorp bij Schiphol 1.8. En de laatste op de A9 richting Amstelveen bij Schiphol 31.8. Ja, dankjewel, Kilian. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. House Top 1000. Koen Bom. Jazeker, en die gaat beginnen aan uur nummer 13. Nog 66 uur te gaan, we zijn bij 8:48. Radio 538. 847.